potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 maja, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kilka tysięcy osób z ponad 20 krajów bierze udział w uroczystościach rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu Mauthausen. Na miejscu jest polska delegacja. Każdy może przyjść i posłuchać utworów Stanisława Moniuszki w zupełnie nowych aranżacjach. Przed Pałacem Prezydenckim trwa narodowe granie. Od dziś w Rosji żaden użytkownik komunikatorów internetowych nie może czuć się anonimowy. Kilka tysięcy osób z ponad 20 krajów bierze udział w uroczystościach 74. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego Mauthausen w Górnej Austrii. Polskiej delegacji przewodniczy wicepremier Piotr Gliński. Liczbę ofiar zespołu obozowego Mauthausen-Gusen szacuje się na przynajmniej 90 tysięcy. W uroczystości biorą udział również byli więźniowie. Begrüßen wir Ed Mossberg, Evgeni Hroll, Scholl Spielmann, Stanisław Zaleski. Obrazek z mojego pamięci, na pryczach trzypiętrowych spało się po dwóch więźniów, normalnie przeznaczonych na jednego. Któregoś ranka pobudka, ja wstaję, a mój towarzysz nie, ja go szturgam, a on nic. Ruszyłem ręką, a umarł w nocy, nawet nie wiedziałem kiedy. Mój dziadek tutaj został zamordowany i dlatego przyjeżdżamy. Pozwoliłam sobie zejść na dół tymi schodami, tak jak mój tata tutaj po prostu chodził. I to coś niesamowitego, żeby to określić. Kierujemy wezwanie do całego świata. Wspomóżcie nas w tym wysiłku. Niech żyje solidarność między narodami. Niech żyje wolność. Więźniowie zespołu obozowego Mauthausen-Gusen wykonywali ciężkie prace w kamieniołomie oraz fabrykach, głównie zakładach zbrojeniowych. Umierali z powodu złych warunków bytowych, chorób i epidemii. Nasi rodacy byli tam najliczniejszą grupą narodowościową. Zmieniamy temat. Wielkie śpiewanie i granie utworów Stanisława Moniuszki trwa na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. W 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki zorganizowano akcję Narodowe Granie. Na miejscu jest nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy? Tak jak głosi motto przewodnie koncertu, słuchajmy, śpiewajmy, tańczmy, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wiele osób przyszło, żeby posłuchać swoich ulubionych utworów Stanisława Moniuszki. Dla mnie jest Halka, Straszny Dwór, a resztę to wszystko lubię, bo lubię muzykę. Uprząśniczki to też jest Moniuszki popularny, to jedyny, który mi przychodzi do głowy. Ja czekam szczególnie na pierwszy punkt programu, czyli Polską Orkiestrę Radiową, bo wiem, że tam będą arie. Zabrzmiały już tańce góralskie z opery Halka, słynna aria z Kurantem ze Strasznego Dworu. Najbardziej znane dzieła i pieśni twórcy Polskiej Opery Narodowej będzie można usłyszeć w aranżacjach nie tylko klasycznych, ale też jazzowych czy folkowych. Podczas Narodowego Grania wystąpią m.in. Polska Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa, Warszawska Orkiestra Sentymentalna i Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Zaplanowano także prezentację i naukę tradycyjnych polskich tańców. Będzie także wspólne śpiewanie pieśni Stanisława Moniuszki. A w koncercie finałowym o godzinie 17 będzie uczestniczyć prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Wstęp na koncert na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego jest bezpłatny. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Joanna Stankiewicz, dziękujemy za tę relację. Teraz przenosimy się na chwilę do Poznania. Tam właśnie chwilę temu wystartowała polska edycja biegu Wings for Life. To jedyny taki bieg na świecie. Uczestnicy nie biegną do mety, lecz meta ich goni, a dokładnie samochód pościgowy. W polskiej edycji biegu od kilku lat za kierownicą samochodu zasiada Adam Małysz. Poznań gospodarzem imprezy w Polsce jest po raz szósty. Bieg odbywa się w tym samym momencie na 7 kontynentach. Wszystkie środki zgromadzone przy organizacji biegu na całym świecie trafiają na badanie nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Impreza odbywa się pod hasłem Biegnę dla tych, którzy nie mogą. W Poznaniu właśnie startuje 8 tysięcy osób. Trójka jest od początku patronem wydarzenia. Na koniec jeszcze zmiany dla użytkowników komunikatorów internetowych w Rosji. Od dziś mają oni swój personalny numer identyfikacyjny. Zgodnie z rozporządzeniem premiera operatorzy będą określać tożsamość użytkownika na podstawie numeru telefonu komórkowego. Zdaniem obrońców praw człowieka i opozycji to kolejny krok władz do uzyskania kontroli nad internetem.

Halo, halo. Witam wszystkich najserdeczniej, wszystkich moich słuchaczy. Mówi Jan Młynarski. Zaczynamy kolejny odcinek audycji Dancing Salon Ulica. Powitał Państwa maestro Jerzy Petersburski. Jak co tydzień, mam nadzieję, że przyzwyczailiście się już Państwo do tej czołówki. Zawsze mnie jakoś wprowadza w nastrój tej audycji. I nie bez powodu. Dzisiaj pierwszy utwór, który wybrałem, jest również właśnie kompozycji wielkiego Jerzego Petersburskiego. Proszę Państwa, tydzień temu prezentowałem piosenki autorstwa wspaniałego tekściarza przedwojennego i powojennego polskiego tekściarza Wacława Stępnia. Zacząłem audycję stwierdzeniem, iż jego piosenki są bardziej znane niż on sam. Rzeczywiście tak jest, że Hemar Tuwim Szlechter Włast, a Wacław Stępień wcale nie ustępywał im swoimi osiągnięciami. Proszę Państwa, nie starczyło mi czasu, żeby zaprezentować wszystkie te piękne melodie i teksty właśnie autorstwa Wacława Stępnia. Dlatego pozwólcie Państwo, że dziś będziemy kontynuować ten temat. Przygotowałem dla Państwa na tę niedzielę majową kilka przepięknych piosenek. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni. Proszę do mnie pisać maile mlynarski@polskieradio.pl. Staram się sukcesywnie na nie odpowiadać. Bardzo dziękuję za wszystkie uwagi, wskazówki, refleksje, dobre słowo. To jest bardzo, bardzo miłe i bardzo dla mnie ważne. Dostałem tydzień temu krótkiego maila prezentując piosenki od jednego ze słuchaczy, czy może słuchaczek, nie jestem w stanie tego stwierdzić. Dlaczego tylko mężczyźni? Czy przed wojną nie było w Polsce kobiet, które nagrywały, czy były sławne, śpiewając piosenki? No oczywiście, odniosłem się już do tego tydzień temu. Oczywiście, że były. Było ich niemało i bez nich nie da się w ogóle w tym świecie, bez znajomości tych nazwisk, nie da się po tym świecie swobodnie poruszać. A zatem pozwólcie Państwo, że zaczniemy ponownie z grubej rury. W zeszłym tygodniu prezentowałem, zdawałoby się, największe hity spod pióra Wacława Stępnia, różnych, przeróżnych kompozytorów. Oczywiście zaczęliśmy od piosenki I zawsze będzie czegoś ci brak. To jest piękny walc angielski, który przecież jest jedną z najbardziej znanych polskich piosenek, niezwykle ważnych. Oprócz tego ja na Wacława Stępnia trafiłem, słuchając Adama Astona, W błękicie oczu twych. Taka piękna piosenka, którą też prezentowałem tydzień temu. No i teraz chciałbym Państwu zaprezentować, ponieważ grałem piosenkę Jerzego Petersburskiego Bez śladu w wykonaniu Adama Astona, więc wychodząc z odpowiedzią czy z jakąś taką, z takim serdecznym gestem w stronę tego autora, który do mnie napisał z potrzebą obcowania z głosem żeńskim, chciałbym Państwu zaprezentować piosenkę Bez śladu, czyli jeden z największych polskich hitów z dawnych czasów. Piosenka pochodzi z roku 1936. Nagranie jest troszkę późniejsze. Jeszcze raz, muzyka Jerzy Petersburski, słowa Wacław Stępień, którego piosenki będę dzisiaj ponownie prezentował. Kolejne piosenki, a wykonuje Wiera Gran. Mija czas wśród pieszczot i upojeń i płynie noc za nocą, dzień za dniem, ale lęk pozostał w sercu moim i truje je przeczuciem jakimś złem. I trwam w tej męce i słyszę słowa czyjeś, że wszystko w nas zabije czas. Bez śladu Twa wielka miłość minie i zostanę tak pewnego dnia tęsknotę utopię w mocnym winie. Wokół mem zabłyśnie żalu za i powiem sobie trudno już się stało. Czy dziś, czy jutro to się stać musiało. Bez śladu a miłość się rozpłynie, jak rozpływa się wieczorna mgła. Przyjdzie krew i skończy się kochanie, i bez jednego słowa pójdziesz w dal. Tylko mi po tobie pozostanie tęsknota wielka i serdeczny żal. Cóż będą warte dzisiejsze twoje słowa, gdy zaczniesz gdzieś od nowa żyć. Bez śladu twa wielka miłość minie i zostanę tak pewnego dnia. Tęsknotę utopię w mocnym winie. Wokół mem zabłyśnie żalu za. I powiem sobie, trudno już się stało. Czy dziś, czy jutro to się stać musiało. Bez śladu twa miłość się rozpłynie, jak rozpływa się wieczorna mgła. Wielka Wiera Gran. Proszę Państwa, jedna z największych polskich śpiewaczek rozrywkowych XX wieku. Tutaj króciusieńko. Oczywiście ciekawostek, historii związanych z Wierą Gran jest mnóstwo. Powiem tylko, że Wiera Gran zaczynała w wieku lat 18 swoją karierę przed wojną. Początek tej kariery też bardzo ciekawy, anegdotyczny wręcz, ponieważ po prostu czekając długo, długo w poczekalni klubu Paradis w Warszawie. Budynek tego klubu zresztą stoi do dziś. Mieści się tam nightclub dla mężczyzn. To jest pomiędzy Rondem de Gaulle'a a Placem Trzech Krzyży w Warszawie. Zresztą na dachu tego budynku jest bardzo piękny, nieczynny niestety neon z napisem Dancing. Tam właśnie Wiera Gran, czekając ze złamaną nogą, podśpiewywała sobie pod nosem. I wielki szmul Ferszko, Stanisław Ferszko, kompozytor i pianista, usłyszał jak śpiewa, zaczęli rozmawiać i tak się zaczęła jej kariera. Śpiewała zresztą w tym Paradisie przez dobrych kilka lat w duecie z Ferszką właśnie, o czym już nieraz wspominałem na antenie. Wiera Gran dostała się do getta warszawskiego. W tym getcie była wielką gwiazdą. Śpiewała, współpracowała z Jerzym Jurandotem, śpiewała z Władysławem Szpilmanem. Z getta uciekła, szczęśliwie przeżyła wojnę, tułała się trochę po świecie w tragicznych okolicznościach, wyjechała z Polski, została od razu pozbawiona obywatelstwa, można by o tym mówić. Zawsze wspominam trochę faktów związanych z Wierą Gran. Mnie zawsze ujmuje jej niezwykle współczesny, nowoczesny głos i styl śpiewania. Myślę, że wyprzedzała o dekady swoją epokę. Wspaniała, wielka śpiewaczka stojąca na scenach Carnegie Hall, największych sal w Paryżu i nie tylko, w ogóle we Francji, nie tylko we Francji, w wielu, wielu krajach. Oczywiście tragiczna postać, zarzucono jej kolaborację. To się ciągnęło do jej śmierci, mimo że została oczyszczona przez sądy koleżeńskie i sądy cywilne. Do końca życia nie mogła się z tego piętna wyzwolić. Idziemy dalej. Proszę Państwa, audycja jest o piosenkach, w związku z czym pamiętając, wspominając serdecznie Wierę Gran, przechodzimy dalej. Opowiadam dzisiaj piosenkami o sylwetce Wacława, czy prezentuję sylwetkę Wacława Stępnia, wspaniałego tekściarza, wybitnego absolutnie tekściarza, twórcy piosenek. I teraz kolejna wspaniała rzecz. I tutaj zapisałem sobie taką małą dygresję, ponieważ mamy maj. Bardzo liczyłem na to, że będzie świeciło słońce. Majówka się kończy i chciałbym zrobić jakiś taki mały wybieg w stronę maja właśnie. Niestety dzisiaj w Warszawie jest szaro. Nie wiem jak w całej Polsce, ale pozwólcie Państwo, znalazłem dwie bardzo piękne stare piosenki majowe. No akurat zrobimy sobie taką dygresję. To nie jest Stępnia, ale piosenka z roku 1935. Muzyka Wiktor Krupiński, wspaniały kompozytor. Słowa Janina Oraczewska, śpiewa Tadeusz Faliszewski. Piosenka nosi tytuł W majową noc. Miliony i marzy się ten dawnych dni w majową noc. Za oknem świat miniowych dni, a ten miniony jak dawnych lat zakwita znów za oknem świat. I wtedy wiem, że przyjdziesz i już mnie nie rzucisz. Ja wtedy wiem, że serce drży i czeka cię. Trudną noc, wykwitną wsi, do mnie powróci. Tę trudną noc, znów wrócą z tymi młodych dni. Wtedy wiem, że przyjdziesz i już mnie nie zrzucisz. Ja wtedy wiem, że serce drży i czeka cię. Tę trudną noc, gdy kwitną psi, do mnie powrócisz. Tę trudną noc, znów wrócą sny mych młodych dni. To z majową dedykacją, a teraz wracamy już do kolejnych dzieł tekściarza Wacława Stępnia. Proszę Państwa, teraz wysłuchajmy dwóch piosenek, które są pięknie zremasterowane i wspaniale zagrane. Gra orkiestra taneczna Odeon pod dyrekcją Jerzego Gerta, któremu poświęcałem audycję jakiś czas temu. Proszę Państwa, Dla tych, którzy nie słyszeli moich poprzednich audycji, powiem, że Jerzy Gerd to był jeden z najwybitniejszych aranżerów i dyrygentów przedwojennych. I ja, zagłębiając się w ten przedwojenny świat fonograficzny, stwierdzam z całą sumiennością, że Jerzy Gerd i że orkiestry pod jego batutą grają najlepiej. Po prostu coś niesamowitego, proszę tego posłuchać. Obydwa nagrania z końca lat 30. Proszę Państwa, w Polsce panowała moda na Węgry i powstało mnóstwo piosenek czy tekstów do melodii węgierskich. Tutaj kompozytorem bardzo ciekawym był Michali Erdeli i temat puszty. Mnóstwo różnych piosenek powstało ze słowem puszta w tytule. W sercu puszty, dziewczę z puszty, kiedy puszta śpi i tak dalej, i tak dalej. Cóż to jest ta puszta, żebyście Państwo wiedzieli, ponieważ pierwsza piosenka, którą Państwu zaprezentuję, nosi tytuł W sercu puszty. Puszta to jest równina, czy step na niźnie węgierskiej. I tam od setek lat mieszkają, można powiedzieć, europejscy czy węgierscy kowbojowie, czy kowboje, nazywani chikosami. Oczywiście oni hodują konie, w bardzo popisowy sposób potrafią ujeżdżać te konie i tak dalej. Co ciekawe, pierwszy park narodowy stworzony na Węgrzech właśnie został stworzony na równinie, no w tej właśnie puszcie. I teraz, proszę Państwa, orkiestra Odeon pod batutą Jerzego Gerta, tak jak powiedziałem, pierwszy utwór W sercu puszty śpiewa wielki śpiewak Stefan Witas, który dożył 98 lat, zmarł w 2007 roku, jeżeli się nie mylę. No, legendarny śpiewak. Słowa oczywiście Wacław Stępień. A druga piosenka, którą zaprezentuję Państwu bez przerwy, to jest Handra. To jest z kolei foxtrot rosyjski. Rosyjska melodia ludowa. Też mnóstwo takich piosenek przed wojną nagrywano. Gra orkiestra taneczna Odeon pod dyrekcją Jerzego Gerta. Obydwa nagrania pochodzą z końca lat 30. Proszę posłuchać, jak ta orkiestra pięknie gra. W tym domku jest cały mój świat. W naszej puszcie piękne kwiaty są, ale tam najpiękniejszy jest kwiat. Tam dziewczyna, och dziewczyna, zakochana ta jedyna. Serce poi moje skrzypę gro i tak słodko, tak dobrze mi z nią. Thank you. i moje skrzypce gra. I tak słodko, tak dobrze mi z nią. Chandra czasem na serce mi opadnie, świat się cały może walić jak stał. Masza, no proszę, niech ją kto ukradnie, będzie tylko kłopot z babą miał. Nie będę jej trzymał, powiadam wam szczerze, niech sobie ją bierze, niech będzie zdrów. Swój dobry humor odnajdę w flaszce wina na dnie i jak dawniej wesół będę znów. Wspaniała orkiestra pod batutą Jerzego Gerta. Proszę Państwa, a teraz jeden z tych utworów, których nie zdołałem Państwu zaprezentować tydzień temu, a który jest no absolutnie na topie mojej listy. Melodia może być Państwu znana z filmu, na przykład z filmu Lista Schindlera. Pierwsza słynna scena, kiedy główny bohater ubiera się elegancko i wychodzi do nocnego lokalu i tam w tym właśnie lokalu gra ta melodia. Kompozytorem tej melodii jest był Węgier Rezso Szeres, jeżeli dobrze powiedziałem. Tutaj patrzę uważnie na panią realizator. Zaraz się zastanowimy, czy dobrze to powiedziałem. Niech najlepszym dowodem na to będzie, niech najlepszym dowodem tego, że audycja jest na żywo, właśnie będzie to, że nie mam tego do końca skonsultowanego, ale proszę Państwa, słowa Wacław Stępień, piosenka pochodzi z roku 1933, śpiewa wspaniały śpiewak Janusz Popławski, prezentowany przeze mnie nieraz. Tytuł piosenki: Ostatnia smutna niedziela, nie mylić z piosenką Ta ostatnia niedziela, ostatnia smutna niedziela. Posłuchajmy. czekałem na ciebie wśród kwiatów, dzień biały przed chatą w noc późną. Lecz kiedy już gwiazdy ginęły na niebie i wrócił mój smutek i szepnął na próżno. Zgarło ścisnęły i nagle o świcie bez celu, bez sensu wydawało się życie. Tę smutną niedzielę. Przyjdź ukochana w najbliższą niedzielę, bo tylko mi jedna niedziela została. Wśród kwiatów swe łoże ostatnie uścielę i będę jak zwykle cierpliwie cię czekać. Choć serce mnie bić już, gdy przyjdziesz, nie będzie. Me oczy cię dojrzą i zawsze, i wszędzie. Jak dawne niedziele. Przepiękna melodia, no taka jak kamień milowy w tych, spośród tych wszystkich melodii XX wieku. Naprawdę wyławiam ją jako tę jedną z najpiękniejszych. Śpiewał Janusz Popławski. A teraz pozwólcie Państwo, że zaprezentuję Państwu kompozycję jednego z moich ulubionych kompozytorów, Władysława Daniłowskiego, Dana, założyciela, lidera chóru Dana. Daniłowski, postać absolutnie wyjątkowa, straszliwie twórcza, kreatywna. Zostawił po sobie mnóstwo pięknych melodii. Od 1945 roku mieszkał w USA. Tam z Władysława Daniłowskiego stał się Walterem Daną. Walter Dana założył wydawnictwo płytowe, wydawał muzykę polską, muzykę zagraniczną pod szyldem Dana Records, ale to już zupełnie inna historia. Proszę Państwa, Władysław Daniłowski, rok 1938. Piosenka słynna, Słomiany wdowiec, śpiewa Tadeusz Faliszewski. Słuchamy audycji Dancing Salon Ulica, w której dziś prezentujemy teksty Wacława Stępnia. Miałem kramu, bilet kup i przedział zamów, potem pomóż mi się zapakować. Już oblędu byłem bliski, sześć pakunków, trzy walizki, wreszcie ekspedycja już gotowa. I potem dworzec, ludzie, bilet, wagon, gdzież jest tragarz? A ty tu stoisz, patrzysz i w żoneczce nie pomagasz. Więc pomagam w krwawym znoju dla świętego, dla spokoju, bo już słyszę serce w słodki śpiew. Słomiany wdowiec, słomiany wdowiec, promieniem słońca chodzi w butonierce. Słomiany wdowiec, słomiany wdowiec, na oścież ma otwarte swoje serce, bo wszystkie troski i zmartwienia poszły sobie precz. On wesół jest i to jest właśnie najważniejsza rzecz. Słomiany wdowiec, słomiany wdowiec, ze wszystkich ludzi najszczęśliwszy człowiek. Słomiany wdowiec. A teraz, proszę Państwa, gratka dla wszystkich tych, którzy co tydzień proszą o Adama Astona. Jak wiecie Państwo, staram się Astona grać co tydzień, jak tylko mogę. Zresztą nie jest to takie trudne, dlatego że Adam Aston do roku 1939 zarejestrował na czarnych płytach około 920 piosenek. Podawana jest liczba 920. No, nie wiemy tego dokładnie, dlatego że sporo tych płyt zginęło. Natomiast oczywiście dla mnie najwybitniejszy polski śpiewak z czasów przedwojennych. Prawdopodobnie, gdyby wojna nie wybuchła w latach 40. i 50. byłby wielką, wielką, wspaniałą gwiazdą. Obdarzony niesamowitym głosem, wyjątkowym absolutnie. Zatem piękna piosenka, zagraniczna tym razem, muzyka Nat Vincent, rok 1930, słowa, nasz dzisiejszy bohater, Wacław Stępień. Piosenka pod tytułem Czas powiedzieć ci dobranoc, oryginalny tytuł tego standardu jazzowego to Goodbye My Sweet Until We Meet. I proszę Państwa, specjalnie dla wszystkich tych, którzy piszą do mnie maile z prośbą o Astona, macie Astona. Czas powiedzieć ci dobranoc, droga moja. Już księżyc wszedł i gwiazdy lśnią, już Hawaje śpią. Chociaż miła taka była chwila ta, lecz zaśnij już, swe oczy zmruż, dobranoc już. Dopiero jutro nad ranem w blasku skąpane zbudzą się cudne Hawaje. Ale teraz już dobranoc, droga moja, bo księżyc wszedł i gwiazdy lśnią, już Hawaje śpią. Thank you. pięknie zagrany walc. Proszę Państwa, piosenka hawajska, można by rzec. Na gitarze hawajskiej grał Wiktor Tychowski, jedyny hawajski gitarzysta. Jeżeli słyszymy gitarę hawajską w jakichś piosenkach przedwojennych polskich, a słyszymy ją często, to pamiętajmy, że grał na niej ten wybitny człowiek, Wiktor Tychowski. Ciekaw jestem, kto gra na trąbce. Bardzo znajome jest to brzmienie. Muszę to sprawdzić. Wydaje mi się, że na trąbce w tym utworze, który właśnie usłyszeliśmy, grał sam Ady Rozner. Jest to niezwykle prawdopodobne, dlatego że to brzmienie jest mi znajome. Jeżeli ktoś wie, czy rozpoznał tego trębacza, który tutaj gra w tym nagraniu, to proszę napisać do mnie koniecznie. Teraz będzie pieśń neapolitańska. Pieśni neapolitańskie to jest dziedzina niezwykle obszerna, niezwykle popularna. W czasach, kiedy instrumentem podręcznym, domowym była mandolina, a nie gitara, grało się mnóstwo pieśni neapolitańskich. Ludzie spotykali się, siadali razem i grali. Ja teraz chciałbym Państwu zaprezentować, opowiadając troszkę o Wacławie Stępniu, tym wspaniałym twórcy, pieśń neapolitańską pod tytułem Nie zapomnij mnie, rok 1935, śpiewa Stefan Witas, muzyka Ernesto de Curtis, słowa, tak jak powiedziałem, Wacław Stępień. Posłuchajmy. Widać przeznaczenie chce, że dziś rozdzielić nas ma wielki świat. I już nie spojrzę nigdy w oczy Twoje. Dziś zwiędnąć musi mej miłości kwiat. Resztę dni będę sam, zupełnie sam, więc jedną tylko prośbę dziś do Ciebie mam. Ach, nie zapomnij mnie i powróć my choćby w snach. Ach, nie zapomnij mnie ni w złych, ni jasnych szczęścia dniach. A choć za rok czy dwa przygasną wspomnienia te, zachowaj to, co w sercu było twem, i nie zapomnij mnie. Za rok czy dwa przygasną już wspomnienia te, zachowaj to, co w sercu było twem, i nie zapomnij. Stefan Witas, proszę Państwa. Strasznie bym chciał zaprezentować Państwu jeszcze więcej piosenek Wacława Stępnia, ale mam nadzieję, że dałem jakąś taki rys tej postaci, jakże ważnej dla polskiej piosenki. Mam nadzieję, że ktoś może wzbogacił swoją wiedzę dzięki tej naszej audycji Dancing Salon Ulica na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Muszę Państwu podzielić się jedną ciekawostką. Mianowicie przyjechałem tutaj prosto ze studia, w którym nagrywamy nową płytę zespołu Jazzmen Młynarski Masecki, a teraz już muszę lecieć z powrotem do tego studia i chciałbym Państwu zaprezentować piosenkę powojenną Wacława Stępnia pod tytułem Marynika. Ciekawe, ilu z Państwa zna tę piosenkę? Wacław Stępień był wielki przed wojną i był wielki również po wojnie. Może zrobię kiedyś audycję z jego powojennymi dziełami. Do widzenia, wszystkiego dobrego, miłej niedzieli. Konik grzebie nóżką, pusto w żłobie ma. Słonko już wyjrzało za różowej chmurki. Krówka ryczy głośno, zaraz mleczko da. Marynika, marynika, nawet oka nie odmyka. Mama przez podwórko wola. Wstawaj córko, nie bądź leń, nie bądź leń, bo już dzień, bo już dzień, bo już dzień. Marynijko, marynijko, a ona śpi i śpi. Doprawdy jak na złość tak może spać i spać. I nigdy nie ma dość już słychać prerobota w lesie. Nie śpi, obudź się, marynijko, marynijko. No prędzej wstawaj już się, zbudź mi, bo wstyd mi przed ludźmi. No rusz się już, bo trzeba się nadać konikom. Marynijko, marynijko. Krówka już z obórki dawno wyszła na błoń. Słonku jest gorąco, przeszło drogi szmat. W sadzie chłopcy zbiegli się po starą jabłoń. Śmiechem i radością dźwięczy stary sad. Marynika, marynika, lecą jabłka do koszyka. Dzisiaj nie powinno zbraknąć tu nikogo spośród nas. Słychać więc, słychać więc raz po raz. Marynijko, marynijko, a ona śpi i śpi. Doprawdy jak na złość tak może spać i spać. I nigdy nie ma dość, co w końcu będzie z tej dziewczyny. Przecież to są kpiny. Marynijko, marynijko, już ciebie całe śmieje, bierz się za robotę, weź się. Gdy rąk nam brak, to niech się w domu nie zamyka. Marynijka, marynijka. Święto tańczą chłopcy razem z dziewczętami. Cały tydzień tak się czeka tego dnia. Jeśli jesteś młody, chodź i baw się z nami. Święto jest wesoło, gdy harmonia gra. Marynika, marynika, jaka piękna ta muzyka. A więc gdy wieczorem tej melodii zabrzmi pierwszy ton, pierwszy ton, chłopców chór wołają. Marynijko, marynijko, a ona śpi i śpi. Doprawdy jak na złość tak może spać i spać. I nigdy nie ma dość, żeby rozsądku jakaś czypta. Co za dziwny typ ta marynijka, marynijka. W ten sposób można, jak widzicie, przespać całe życie. A gdyby tak wyrzucić siebie tego lenia, wszystko jest do naprawienia. Można rano karmić kurki, zanieść siano do obórki, zebrać jabłek parę koszy, trochę poprać, trochę poszyć, a wieczorem pić na tany z jakimś chłopcem roześmianym i radośnie i z muzyką. Marynijko, marynijko, marynijko, marynijko. Autopromocja. Zapraszamy na Wieczór Moniuszkowski w Trójce. Dziś, w 200. rocznicę urodzin twórcy opery narodowej Stanisława Moniuszki. Zaczynamy o 19:00. Gośćmi specjalnego wydania programu Kwestia Kultury będą profesor Elżbieta Nowicka i Jacek Kowalski, autor książki Straszny Dwór, czyli Sarmackie Korzenie Niepodległej. A po 20:00 na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej koncert pieśni romantycznego sarmatyzmu. Moniuszko i inni twórcy z epoki w nowych opracowaniach. Do usłyszenia. Mariusz Cieślik.